Book 2 86 86 86 أسئلة الماضي 2 Pytania przeszłość 2 Pytania przeszłość 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Który krawat nosiłeś, nosiłaś? Który krawat nosiłeś, nosiłaś? Aja tu sejara kad isztarajt? Które auto kupiłeś, kupiłaś? Które auto kupiłeś, kupiłaś? Aja tu żerida kad isztarakta biha? Którą gazetę zaprenumerowałeś, zaprenumerowałaś? Którą gazetę zaprenumerowałeś, zaprenumerowałaś? Men ra'ayt? Kogo pan widział, pani widziała? Kogo pan widział, pani widziała? Men qabalt? Kogo pan spotkał, pani spotkała? Kogo pan spotkał, pani spotkała? Men alladhi ta'arafta 'alayh? Kogo pan rozpoznał, pani rozpoznała? Kogo pan rozpoznał, pani rozpoznała? Meta nahatta min an-nawm? Kiedy pan wstał, pani wstała? Kiedy pan wstał, pani wstała? Meta bada't? Kiedy pan zaczął, pani zaczęła? Kiedy pan zaczął, pani zaczęła? متى انتهيت؟ Kiedy pan skończył, pani skończyła? Kiedy pan skończył, pani skończyła? لماذا استيقظت؟ Dlaczego się pan obudził, pani obudziła? Dlaczego się pan obudził, pani obudziła? لماذا أصبحت مدرسا؟ Dlaczego został pan nauczycielem? Dlaczego został pan nauczycielem? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Dlaczego wziął pan, wzięła pani taksówkę? Dlaczego wziął pan, wzięła pani taksówkę? من أين أتيت؟ Skąd pan przyjechał, pani przyjechała? Skąd pan przyjechał, pani przyjechała? Ile ein wehabt? Dokąd pan poszedł, pani poszła? Dokąd pan poszedł, pani poszła? Eina kunt? Gdzie pan był, pani była? Gdzie pan był, pani była? Men sa'at? Komu pomagałeś, pomagałaś? Komu pomagałeś, pomagałaś? Ile men katabt? Do kogo pisałeś, pisałaś? Do kogo pisałeś, pisałaś? Men żałabt? Komu odpowiadałeś, odpowiadałaś? Komu odpowiadałeś, odpowiadałaś?